او دا پی واری وا نو بس اغا برابر شو اغا کسان نبتوزی خدا دا مظلوم تا دی پارا پارا او دا تی نی تی او سردی زنا کری تو وا چی قرآن که سل دوری را غلی دی او را تا دا با تسل لخت یو دا کم او دا لگی و مخلاق بچی نا خو دا مظلوم نی ظالمی دا مظلوم تا دی پارا پارا بدا کار که خا نو دا دا غو فضرب بهی ولا تخنف او دا وحی خبر و دی کمون نشو کوله وذکر عبادنا ابراهیم او دا دا دری واقعات تا انبیاء علیه السلام تفصیلا ذکر کل نو دا شپگو انبیاء علیه السلام اجمالا تذکره کی چی گورا اغم محتاج دغم محتاج دغم محتاج اغم صبر کرو دغم صبر کرو دغم کرو دا کول ذکر کی وذکر عبدنا یاد کا عبادنا بندگان زمونگا ابراهیم چی ابراهیم علیه السلام دا غ صبر گورا دا غ دعوت گورا دا غ دا ټول فقرار کنا و اسحاق اسحاق علیه السلام و یاقوب یاقوب علیه السلام اولل ایدی والابصار چی خواندان د لاسونو لازم خودمون کوم دی مطلب مارته وی خواندان د عملو یا د قوتو والابصار او خواندان د علمونو د سیقیدو ان اخلصناهم یقینا من خالص کلو دوی لره به خالصه تن پیو خالص والی ترا غورا کړو مون پیو غورا والی ترا اغه څه غورا والی سو وجو چې الله دا غورا کړو ذکر دار د وجه د یاداش تکور د اخرت نا دوی سره د اخرت غم والله وي ځکه ما دا دا کړ دا ما ځان ترانی ذکر و انهم یقینا دوی چې عندنا د مون سره له من المستفین خامخا د صفا کړو شو خلقنا الاخيار غورا د غورا خالص کړو شی خلق ما سره داو وذكر اسماعیل وسدرینو پیغمبران یاد که اسماعیل علیہ السلام و یسع او یسع علیہ السلام و ذل کفل او ذل کفل علیہ السلام ذل کفل یسع اغه وی صاحب الیاس الیاس علیہ السلام ملګری او یسع علیہ السلام او دغه ذل کفل اغه وی بشر ابن ایوب بعد وی د ایوب علیہ السلام ازو او ذل کفل علیہ السلام او بعد وی چې ندا بل پیغمبر ذل کفل ها وکل من الاحیاء احیاء او دا ټول چې دا غره خلقونه ها دا ذکر اوس تر دې پورې دا پیغمبرانو واقعات ذکر کړل تول په مصائب کې ماته رجوع کړي او څوک نه مانی دا مسله دا قران نه مانی ها دا غیم دغه څنګه دعوت راوړیو ها چې چا و نه مانه ما تبا کړل اوس که څوک دا نه مانی به تبا کم خو که څوک مانی نو اغه له څور کوي اغه له بشارت اخروی ور کوي دا به ورستو چلیږي ها دا مخه روان دي دا بشارت شروع کوي ها دا ذکر دا نصیحت ته و ان للمتقین یقینا لپاره د متقینو لحسن ما اب خامخا خزاید واپس کېدو دي جنات عدن اغه ځای کم دي جنتونه د همیش والی دی مفتحه تن کولاو دی دوی لپاره لهم الابواب دوی لپاره دروازه داغي متکئین فیها تکیاگان به لګولی پدې کې یدعون فیها راغواړي په پدې کې به فاکه حتن قسمه قسمه کثیرت ډیر قسمه قسمه میوي و شراب او ډیر شرابون اسکل پوښ وکنه الته مختلف قسمه مشروبات و عندهم او دوی سره به قاصرات الطرف هغه بندون کې د نظر خوري اطرابون کې هم ذولې به اطراب طرف چې هغه تاسو په خاورو کې لوبې کړي نو هغه هم ذولې داسې عمر کې به ها دا ما توعدون دا هغه دې تاسو سره وعده کولې په یوم الحساب په ورځ د حساب کې ان هاذا یقینا دا تر رزقنا دا زمونږ رزق دې ماله نشتر دې لره من نفات ختمې دل هاذا اوس دا چې بشارت ورکړو تر فلور فندوستم آیاته پورې بشارتونه ذکر کړل نو اوس دا غي نه پس تخویفات شروع کوي ښه تخویفات شروع کوي ها هاذا فلیذوها هاذا ما توعدون اليوم الحساب هاذا وان للطاغين هاذا دغه ختیر شده د کلام د نقل کیدو په دا هزار اوري چې دغه مکینی خود دغه شو اوس راته واوره دا تخویف او قوی تر سلوس په تایات پورې دی او په دې کې لس قسمونه ذکر کړي د عذاب او د عوره توحید په اخر کې دا هاذا وان للطاغين نو دغه خو جنات یانو د پاره شو وان للطاغين یقینا د پاره د سر کشان او خلقو لشر مآب خامخا بد ظاهر واپس ایده جهنم چې هغه جهنم دی یو یس لونها بل داخلي کې به دیږي جهنم ته نو فبئس المهاد بد زائد آرام دیغا الته کې به پروتي دانه ترا وتل دی دا درې شو هاذا نو دغه واخلا دغه خو شو اوس فل یذوقه نو اوس کای او دې سکی دوی حمیم هغه ګرم اوبو وغسق او هغه نچول شو ویني زوی ویني زوی د جهنم یانو هغه بس کی واخر وعذاب اخر او نور عذابون بی من شکله په شکل د دې مخکنی عذاب ازواج قسمه قسم نور قسمه قسم عذابون بی هاذا فوجا بل حالت الله وی دا یو ډلرا مقتحم معکم فرشتي به وی دا یو ډلرا مقتحم چې داخلي دن کدا معکم تاسو سره ها یو ډل به جهنم تلاله تن بل تی دی هغه نور ته وی دا تاسو نور ملګری دال دامس در داخلي ها نو لا مرحبا بهم هغه ورتل ته جهنم نه